chciałem być chwilę sam. Mówią mi, rozmowa, że to głupie jest. W każdą noc, w każdy dzień wielki ból i przerażenie. Gdzieś schował się, każdy wiersz pełen jest głupich zdań. Każdą noc, każdy dzień wielki ból i przerażenie. Każdą pod drzwi postawić stół.